حاملہ عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب چاند کو گہن لگے تو وہ روشنی میں نہ آئے، ذہن میں نہ آئے، اس طرح کی مختلف پابندیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کھینچی چلاتی ہے تو اندر سے پیٹ میں بچے کے ہونٹ وغیرہ کٹ جاتے ہیں، اور اس کے ثبوت بھی دیتے ہیں کہ پورا بچے کا جو ہونٹ کٹا ہوا نا تو اس کی ماں نے گہن کے دنوں میں کھینچی سے کچھ کاٹا تھا تو ہونٹ کٹ گیا ہوا۔ اب یہ ہیں سب کتاب النساء کی باتیں، کتاب النساء مانے عورتوں کی کتاب، عورتوں کی باتیں۔ تو بعض اوقات یہ چٹکلے اور جو ہوتے ہیں ان کے دلائل بھی یہ لوگ دیتی ہیں عورتیں، لیکن کسی بھی دینی کتاب میں نہیں پڑھا نہ کسی مستند عالم سے سنا کہ گہن میں ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اب کسی کا ہونٹ کٹ گیا ہوگا تو وہ ایک اتفاق ہوگا، گہن کے علاوہ بھی تو ہونٹ کٹتا ہی ہوگا، ہونٹ بھی کٹتا ہے، کسی کی انگلی کٹی ہوئی نکلتی ہے، کوئی بچے جڑواں، دو بچے جڑے ہوئے نکلتے، کوئی عضو کٹا ہوا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی عضو کم ہوتا ہے، اور یہ تو کئی بچے ایسے دیکھیں کہ جن کا ذہن جو ہے وہ نشو و نما اس کی کم ہوتی ہے، بچے کی عمر جیسے 10 سال کی ہے ذہن 5 سال کا ہوتا ہے اس کے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا تعلق چاند گہن اور سورج گہن سے کسی حدیثوں سے، احادیث وغیرہ سے تو مستفاد نہیں ہے کہ ایسے نقصانات ہوتے ہوں، بلکہ حدیث شریف میں تو اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ کسی بڑے واقعے یا کسی کی موت وغیرہ کی طرف یہ نشاندہی نہیں ہے، اس طرح کے مفہوم کی روایات ہیں چاند اور سورج گہن کے تعلق سے۔ ہاں، استغفار اور توبہ کرنی چاہیے جب چاند گہن یا سورج گہن ہو تو۔ یہ تو جب بجلی چمکتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، سب مواقع ایسے ہیں کہ اس میں خوب توبہ استغفار کرے، ڈرے بندہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، توبوا الى اللہ واستغفروا اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔